هرچه شد محرم دل، هرچه شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این داشتم دلقی یا سده به نهان می پوشی، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار به خرق پوشد گرم است گذشتم دو گذر لسه یه روز که در سر بازار صدای سخنش از صدای سخنش ندیدم خوشتم یادگاری که در این جان بد و دلوار بمونه Thank you. Thank you.